ok, Jeff People Protection, Greg A.K.A., Ed Charlot, Ed Dury, Igor, Kim Jato Wondo. Banding kocomu aku iki seneng kowe nganti ora iso turu nganti atiku iki tak ditutup suarane mergo aku kepikiran diramu tekan mimpiku aku iki seneng kowe tapi duwe liyane rupamu pancen ayu ning atimu babu lelangan sing suke pancen kuwi tok loroke kabeh seneng kowe langsung kowe omong nek kowe yo seneng aku langsung awake dhewe dadi siji atine nanging kabeh kuwi wis ilang dalane kowe mletas lunga teko atiku iki embuh nek ngendi lungamu ninggalke awakku iki nanging piye meneh atiku sumeleh yo wis kowe lunga aku yo mung iso pasrah rupamu pancen ayu mikir warai aku kentir rupamu pancen ayu ning atimu asu golek lanangan sing sugih ning tok lorotke lalu apa meneh koe sik kurang akeh kabeh wis tak nehi pancen kowe kuwi ra tau ngerteni sifatmu koyo asu atimu koyo lode kowe kuwi pancen rupamu.